Jamen, hej alle sammen, og velkommen tilbage. Som du sikkert har lagt mærke til sådan her igennem årene, hvor du altså naturligvis har lyttet til alle episoderne af min podcast, jamen, så elsker jeg eksempler og cases, så det bliver lettere at forstå, hvad mine gæster har på hjerte. Og jeg elsker også sådan lidt større cases, hvor organisationer har arbejdet sådan konkret med principperne fra især adfærdsdesign. Sådan en case havde jeg med i episode 31, hvor jeg talte med Mette Ganshorn om, hvordan Novo Nordisk havde arbejdet med adfærdsdesign i deres forandringsledelse. Det er en virkelig god episode, den synes jeg, du skal lytte til, hvis du ikke har fået gjort det. Men i dag, jamen, der skal vi se på endnu en af de her lidt større cases. I dag, der handler det om, hvordan DGI og DIF har arbejdet med adfærdsdesign for at få flere danskere til at bevæge sig. Og i det her, altså kæmpe projekt, har adfærdsdesign været et af flere greb, der er blevet brugt sådan ret systematisk. Så i den her episode, jamen, der skal du høre Maja Holm fortælle om sådan helt konkret, jamen, hvad er det, de har gjort. Og undervejs, jamen, der kommer vi blandt andet ind på sådan en masse konkrete eksempler på, hvordan de rent faktisk har brugt adfærdsdesign i den virkelige verden. Vi skal også tale lidt om, hvordan de sådan rullede indsatsen ud internt, sådan så flere af deres kollegaer kunne bruge grebene over for medlemmer, og hvem det ellers måtte være relevant for. Vi skal tale om, hvad for nogle konkrete værktøjer de bruger i dagligdagen, hvilke læringer de har fået undervejs, og også sådan nogle meget konkrete ting med, hvordan de bygger deres workshopper op, når de gerne vil bruge adfærdsdesign. Ja, jeg tror, du har forstået det. Det bliver simpelthen bare en stor case, der handler om, hvordan man bruger det begreb i praksis. Og i øvrigt, et af de værktøjer, som Maja omtaler undervejs flere gange, det er de her adfærdskort. Og jeg har lagt et link i show notes til dem, hvis du gerne vil kigge lidt mere på det. Jamen, yes, skal vi ikke bare komme i gang? Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Maja. Tak. I denne episode, der tager vi jo lidt udgangspunkt i det store, nu kalder det strategiske projekt, Bevæg dig for livet. Kunne du måske starte med at fortælle lytterne lidt om, hvad er det for et projekt? DGI og DIF har siden 2015 arbejdet tæt sammen om det her projekt Bevæg dig for livet i et tæt partnerskab med Nordea-fonden og Trygfonden med et mål om at blive verdens mest aktive nation i 2025. Ja, okay. Ikke og man kan sige, at hovedambitionen har hele vejen igennem det her projekt været at få flere aktive voksne danskere i gang, ja. Både i og uden for foreningen. Okay, så det er folk, der sidder måske lidt for meget i sofaen, skal ud og lave et eller andet. Ja, ja. Med et mål om, at vi skal ud og bevæge os noget mere med det her, så, og også andre organisationer. Så, ja. Okay, og nu skal vi tale en del om i dag, sådan lidt, hvad for nogle principper I har brugt, og hvad der er gået godt, og hvad der er gået mindre godt, og så videre. Men kunne du måske starte med at fortælle lytterne lidt om, hvorfor valgte I at bruge blandt andet adfærdsdesign så aktivt her i det her projekt? Mm. Jamen, det var jo faktisk helt fra starten, da vi indgik det her samarbejde med DIF, at vi kunne godt se, at hvis vi skal lykkes med at få relativt mange flere danskere i gang, så skal vi gøre noget andet og mere, end vi plejer. Altså, særligt på voksen og seniormålgruppen, der skulle der måske nogle andre ting til for at lykkes. Og vi kunne se i mange studier, at danskerne faktisk godt ved, at de skal dyrke motion. Ja. De har den oplysning, der skal til. Det vil sige, at viden er på plads. Rigtig mange er også motiveret. Så det er faktisk heller ikke motivationen altid, det handler om her. Først og fremmest så handler det faktisk om at få handlet på motivationen. Ja. Så det her med at komme fra den gode intention eller fra motivationen til konkret handling, til konkret motion, det var egentlig det, vi var optaget af. Og her var det jo helt oplagt at gå ind og kigge på adfærdsdesign og de greb, der ligger her i til at lykkes med det. Jeg synes jo allerede, det er interessant det her med, at I kan se, at folk har både information og motivation. Fordi sådan, i min erfaring, det er, at det virker som en helt banal iagttagelse, når du siger det højt her, men ofte synes jeg, det ligner, at folk de prøver at give information, selvom folk egentlig har den, eller de prøver at motivere folk, der i virkeligheden er motiveret. Jeg vil gerne tabe mig 5 kilo, jeg vil gerne se mindre på min telefon, jeg vil gerne løbe 3 kilometer, jeg vil gerne rydde op, jeg vil gerne være en bedre far. Altså, der er intet galt med motivationen. Mit spørgsmål her, det er, var det en erkendelse, der kom undervejs, eller vidste de egentlig allerede godt? Det har vi. De er motiveret, de har informationen. For det synes jeg faktisk er en lang rejse for nogen af dem, jeg arbejder sammen med. Ja. Altså, nu har vi jo ikke, det er jo ikke noget nyt, at vi går ind og arbejder med motion, fysisk aktivitet. Ja. Og det her, det var jo en anledning til at sige, okay, nu har vi faktisk et moment til at gøre noget sammen og gøre noget andet, end vi plejer, fordi at vi har søsat et projekt her, hvor, hvor det netop er en målsætning, at vi skal have så mange flere i gang. Så det var helt naturligt, at der blev skabt en anledning til at prøve at gøre noget andet, ja, end vi plejer. Fordi at vi jo godt kunne se flere forskellige steder, men altså hvis vi skal have flere danskere i gang, og hvis medlemstallene i vores foreninger ikke skal stagnere, hvis ikke vi skal miste flere og flere aktive danskere, så bliver vi nødt til at gøre noget mere. Ja, kan du sige, inden vi kommer sådan ned konkret, de praktiske ting, sådan helt konkret har gjort, kan du sige sådan lidt om, var der sådan nogle fundamentale forskelle i den måde, I gik til det overordnet set? Kan du følge mit spørgsmål? Mm-hmm. Ja, det var jo en helt anden vinkel på det, at prøve at gå ind og kigge lidt i, hvordan er det, hvis vi kigger på vores målgrupper, hvad er det egentlig, de har af behov, motiver, barriere for at komme i gang. Prøv at sætte sig lidt i målgruppens sted. Det er ikke fordi, at jeg vil stå her og sige, at det har vi aldrig gjort før. Nej. Det har vi. Men endnu mere sådan målrettet at prøve at tage det der ud fra indblik på både vores foreninger, på målgruppens, det vil sige danskernes vaner, behov. Fordi man kan jo meget hurtigt komme til at sidde i en idrætsorganisation selv og synes, at det er det mest oplagte i verden at dyrke motion. Ja. Så det der med nogle gange lige at hoppe over på den anden side og kigge ind og sige, hvad er det egentlig, der gør, når vi nu er motiveret, når vi nu ved det, og synes, det er vigtigt, at vi ikke får det til at ske. Du taler det igen som en helt normal ting, og det er bare lige mine lytterne om, at I går ind og kigger på barrierer, der skal fjernes. Altså folk vil gerne fremad, og der er noget i vejen, og vi fjerner noget. Hvor det man jo ofte ser, det er, at folk tænker, der skal tilføres motivation. Men I går ind og identificerer nogle barrierer. Kan du sige sådan lidt mere om den proces, I brugte til at bruge adfærdsdesign? Mm. Ja, og jeg vil faktisk sige, at det her med at fjerne barrierer, det er nok et af de greb, som hænger allerbedst fast nu, ja, efter nogle år. Fordi det er virkelig en af nøglerne til at lykkes med at ændre en adfærd, både hos os selv og hos vores målgrupper, kan vi se. Det er det der med at have fokus på, altså, der er altid barriere for at skulle gøre noget nyt, selvom, ja, man er motiveret. Så det her med at have fokus på at tale ind i dem, forsøge at fjerne dem og sådan noget, det er virkelig noget af det, som gør en forskel, kan vi se. Brugte I sådan en specifik proces til det? Det kan også være, I ikke gjorde. Jamen, det gjorde vi. Vi brugte... For det første, så var det jo helt fra starten, helt fra ledelsesniveau, en prioritering at arbejde med adfærdsdesign. Og derfor så blev jeg jo ansat til at arbejde med det fra starten, med det formål at få udviklet nogle processer, så vi indledte fra start et samarbejde med det adfærdsbrug, der hedder kl. 7, mm-hmm, som var med til at udvikle noget materiale, nogle processer for, hvordan vi internt i vores organisationer skulle have det her forankret og ud at leve. Ja, og kan du sige lidt om de processer? Kan du huske, hvordan de så ud? Altså, hvad der ligesom var i dem? Jeg tænker, det er sådan noget, folk synes er super interessant, ja, at høre om. Jamen, der er nogle forskellige steps i det her. Og det allerførste var jo faktisk også noget af det, der er din kæphest. Altså det her med, men prøv nu at blive konkrete på, hvad er det, vi vil. Vi kan ikke sidde og snakke om, vi skal have gjort flere danskere aktive, eller der er flere, der skal dyrke idræt i forening. Fordi det er så fluffy, at, ja, det ikke er til at forholde sig til. Så det der med at prøve at lave nogle punkter, som man, når man gerne vil arbejde med adfærdsdesign, simpelthen kom igennem. Jeg tror, vi havde 5 steps, hvoraf det første jo var netop det her med at blive konkret på, hvilken handling du gerne vil have skal ske. Ja. Blive konkret på, hvem målgruppen er. Konkret, ikke bare alle danskere. Nej. Men dyk ned i, er det kvinder? Er det inaktive kvinder? Er det børn eller familier med børn? Er det seniorer? Altså, blive konkret på det, fordi først derefter kunne vi så gå ind og kigge i, hvad er det så, de har barriere? Ja. Kvinder i 40'erne, hvad kunne de her barriere for at dyrke motion? Så kan man jo prøve at kigge lidt ind af. Og så sige, men der ligger nogle barriere der. Okay, jeg summerer lige en lille smule op her, fordi selvom det kan lyde en smule banalt for mig selv, som har arbejdet med det her i mange år, jamen så er det faktisk, ifølge min erfaring i hvert fald, noget af det allersværeste. Så for det første, rigtigt ofte har din målgruppe både motivation og information. Det er sgu ikke det, der mangler. Så stop med at sende dem på kurser og sende dem på e-learning og sende dem mail, skideballer og rykkere. De ved det godt, og de vil det også godt. Du skal ikke skubbe mere, du skal lette fremdriften. Og det gør du sjovt nok ved at tænke over barriererne for at lykkes. Helt konkret, jamen så definerer du en målgruppe. Jo mere specifik, des bedre. Så definerer du en adfærd. Sjovt nok også, jo mere specifik, des bedre. Og så går du i gang med at brainstorme på barriere. Og læg nu mærke til én ting. Der er ingen, der taler om løsninger endnu. Det kommer først efter, man har defineret alle barriererne. Og når de så er defineret og skrevet op på et whiteboard, eller diskuteret i bunds, eller undersøgt, jamen så kan man gå videre. Og her der har DIF og DGI udviklet nogle adfærdskort, som deres kollegaer kan bruge til at generere løsninger. Dem kommer du lige til at høre lidt mere om her. Altid bare jeg for en adfærdsændring. Så det har egentlig været afsættet til, så efterfølgende kunne sige, okay, nu har vi det på plads. Hvad skal der så til for at komme med nogle løsninger, som kan skabe den adfærdsændring? Og til det, der har vi udviklet nogle adfærdskort. Ja, og det er dem, man blandt andet også kan downloade på det store internet. Er det korrekt husket? Så vidt jeg husker. Jeg ja, men jeg skal nok lægge et link til dem. Ja, kan du sige lidt mere om dem? Ja. De er interessante. Vi er jo med på, at hvis vi skal arbejde med adfærdsdesign, bliver vi nødt til at have noget at læne os op af, fordi der findes jo i virkeligheden rigtig mange adfærdsprincipper. Ja. Og hvis vi smed dem alle i hovedet på folk, så ville det jo være svært at overskue, hvordan skulle vi gribe det an. Så vi gjorde det, at vi prøvede at inddele vores adfærdsprincipper i tre klumper på en eller anden måde, hvor vi sagde, men der er i hvert fald noget, der handler om lethed. Det er den ene klump. Kan du sige lidt mere om det? Ja. Ja, og det kan jeg sige rigtig meget om. Ja, men jeg sidder bare her. Jeg skal ikke noget. Jeg laver ikke noget. Jeg sidder bare og stiller spørgsmål. Ja, det er også let. Lethed, det er i virkeligheden det adfærdsprincip, som vi har brugt allermest sammen med det her med at nedbryde barriere, tror jeg. Fordi lethed, det er for det første let at huske for os selv. Altså, hvis vi skal få nogen til at gøre noget nyt og andet end de plejer, så skal vi allerførst gøre det let. Men kan du give et eksempel på noget, I gjorde lettere, som fungerede? Mere så vi kan blive helt praktiske? Vi har jo rigtig mange eksempler på det, synes jeg. Men det kunne være sådan noget som at skulle starte i forening for første gang. Eller starte til en aktivitet for første gang. Mm. Hvis du nu, jeg ved ikke om du kender, men hvis man har småbørn, så kan det jo være lidt svært at få tid til eller have overskud til at prioritere at komme afsted. Ja, eller fat de IT-systemer, man skal igennem fra mellem dem til hvad som helst. Og er du klar over det? Ja. Er det jer, der har lavet klubmodulet? Jeg sidder Der er ellers, som alle bruger i min kommune, jeg kan ikke finde ud af det. Nej. Nå, ja, det er en anden snak. Der er noget der, man kunne kigge på. Nej, der har vi gjort det. Altså en af de ting, som mange af de bevægelser for livet idrætter har haft rigtig stor succes med, det er at lave sådan noget så lavpraktisk som en krøm- og prøvedag. Ja. Hvor man netop har sagt, okay, nu prøver vi at fjerne alle de barrierer, der er for at spille tennis, eller starte til fodbold, eller prøve fitness, og gøre det let. Ja. Så der har man sådan prøvet at sige, vi kan skabe en anledning for at komme ned og prøve, hvor alle andre, der kommer, er ligesom dig. Der er ikke nogen krav om, at du skulle kunne have spillet tennis før, eller at du har en catcher, eller... Nej, det er faktisk helt derude, hvor man har sagt, at du skal ikke engang have en catcher. Ja. Du skal bare komme, som du er. Du behøver ikke have sportstøj på. Vi har udstyr til dig. Der er ikke nogen forventninger til dig. Så der har man skabt en anledning til at gøre det let. Det er ikke noget med, at du med det samme skal ind og tilmelde dig og være med 10 gange i løbet af sæsonen. Nu afbryder der lige mig, og det er bare lige for, at vi får processen på plads her. Fordi det virker så oplagt, når du siger det, men i virkeligheden så er det jo, man går ind og siger, vi vil gerne have flere, nu siger vi bare kvinder i 40'erne. Lad os tage mænd i 50'erne, så vi kan generalisere dem, til at spille tennis. Hvad er barrieren? Jamen barrieren er, at de har ikke nogen catcher. Barrieren er, at de er bange for at være idioter, når de ankommer. Barrieren er, at de gider ikke betale en masse penge for det. Det er vel sådan, vi gør det. Så hvordan fjerner vi alle dem? Og så kommer løsningen. Lige præcis. Ja. Og så er det, vi går ind og siger, blandt andet i forhold til lethed. Hvordan er det så, vi kan gøre det let? Jamen det er jo, hvis der er en barriere, der hedder, jeg har ikke nogen catcher. Jamen, så leverer vi catcheren. Ja. Hvis der er en barriere, der hedder, at jeg er bange for, at jeg ikke er god nok, jamen, så kommunikerer vi i invitationen. Du behøver ikke at have spillet tennis før. Altså, på den måde har vi simpelthen gået slavisk igennem og sagt, jamen, vi prøver at fjerne så mange barriere, vi kan, både i konceptet, i indholdet og i kommunikationen. Min oplevelse er, det tror jeg også, vi taler om dengang, vi mødtes, hvor du var med på en uddannelse i sin tid, det er, at folk elsker at gå til løsningen, fordi at det er godt at være løsningsorienteret i vores samfund. Og min oplevelse er jo så, at så hiver folk bare, undskyld mig, en løsning ud af røven. Vi laver den 2 meter højere lyserød, den skal blinke, hver tredje sekund, den skal stå der. Altså, hvor jeg oplever bare de 10 minutter, 20 minutter, det behøver slet ikke være lang tid, hvor vi bare lister friktionen, barrieren, hvad vi kalder det, op til at starte med, gør, at vi kan strukturere samtalen om en løsning bedre. Nu spørger jeg lidt ledende. Var det også din oplevelse, at det gav mening, at vi ventede med løsningen, indtil vi havde været lidt nej-hat-agtige med problemerne først? Helt sikkert. Altså, det er den måde, vi kan se, det virker på, at vi får lavet de rigtige løsninger. Det er ved at tage afsæt i målgruppen. Og netop, som du siger, det behøver jo ikke at være en stor akademisk undersøgelse at finde ud af, hvad barrieren er. Altså, tit så ligger de lige foran dig, og der er ikke nogen barriere, der er for små. Altså, vi har lavet... Jeg husker stadigvæk i starten af vores projekt her, der lavede vi en undersøgelse omkring fodboldfitness. Ja. Det er et af de projekter, der er lavet. Hvad er fodboldfitness? Ja, det kan du så spørge om. Det er en friktion eller barriere. Ja, det var så også en af de ting, vi skulle kommunikere. Ja, dejligt. Ja, men fodboldfitness er jo faktisk et forsøg på at sige, at vi har måske der en række kvinder, som godt kunne tænke sig at komme i gang, men enten så synes de ikke, at de er gode nok til at spille fodbold, eller også så synes de ikke, at de er i god nok form, eller de har ikke tid. Så man har lavet sådan et koncept, hvor det handler om at komme ned, både for lidt fitness, få spillet lidt fodbold, men uden at det kræver, at du skal have spillet det før, eller at du skal deltage i turneringer og stævner og sådan noget. Ja. Men der var vi ude at lave nogle studier, sådan pilotprojekter i starten, for at se, hvad er det egentlig, der skal til, hvis vi skal have kvinder ned og prøve det her koncept. Og en af tingene, som vi fandt ud af, det var netop, at der er ikke nogen barriere, der er for små. Altså det var jo virkelig, at folk synes, det her det lød rigtig spændende, når man så har læst om det, indtil man kom til at tænke på, gud, er min røv større end de andre kvinders, der kommer? Eller kommer de i smart løbetøj, og jeg har kun mine gamle joggingbukser? Eller... Og fodboldstøvler, hvor kommer man så hen? Og skal man have fodboldstøvler? Så jeg tror bare, at det er sådan noget, som alle idrætter i bevæger for livet virkelig har inde under huden, at hvis vi skal lykkes, og hvis vi ikke skal bruge en masse tid på at lave ting om, og penge også i virkeligheden, jamen så er det ret godt givet at prøve at nedbryde, og lave så mange aktiviteter, og lave så god kommunikation med så lave adgangsbarriere som muligt. Noget af det, som vi også arbejder rigtig meget med, det er jo så for eksempel sådan noget som den gode velkomst. Altså, hvordan er det, når vi endelig har fået den her 50-årige mand til at dukke op til tennissportens dag? Hvordan er det så, at vi sikrer, at han rent faktisk også får en god oplevelse, og han får lyst til at komme igen? Kan du sige lidt mere om det? Mm. Altså det med den gode velkomst. Hvorfor? Jeg kan godt forstå, at det er vigtigt, men jeg også oplevede det selv, når jeg har taget mine egne børn et sted hen. Det er jo overhovedet ikke, fordi folk ikke har store hjerter. Det er jo bare, fordi folk vælter lidt rundt, og man står sådan, at her vi skal være, man kan se, at barnets puls begynder bare at stige. Hvad er det, der foregår? Og så videre. At det er vel lidt det samme med voksne? Fuldstændig. Så hvad kan man så gøre her for at give dem den gode oplevelse? Jamen det er jo simpelthen igen, og det kan lyde banalt, men det er jo at sikre, at der er nogen, der har øje for de nye, der kommer. Og sørge for at gå hen og sige goddag, at man, når man skal arrangere en event, når man skal invitere folk ned første gang, så er det faktisk lige så vigtigt, at der er nogen, der har den rolle, der hedder byd velkommen, snak med de nye, få dem til at føle, at de er en del af flokken, som det er, at vi har styr på, hvad skal de lave i den time, de er der. Altså det handler om, at vi er jo sociale væsener i bund og grund. Hvis vi ikke føler med det samme, at her kan vi faktisk passe ind, jamen så går vi jo bare tilbage og gør det, vi plejer, og så finder vi et andet sted. Ja, og hvis vi går lidt tilbage til sådan, nu laver vi sådan lidt husmandsanalyse løbende her, du har meget mere viden om, den jeg har, men det sjove er jo også, at trinet der får dem til at komme én gang, og hvis de så ankommer, så har vi et nyt adfærdsmål, som er, at de skal komme igen. Okay, hvad er friktionen for at komme igen? Det var jo, at jeg var forvirret og havde det dårligt første gang. Det må være en af de allerstørste friktioner. Så det er tilbage til, gør det let at komme igen. Og du siger helt sikkert, det lyder banalt, men i min verden, som du også ved, der er det banale er det mest fantastiske, fordi al adfærd er banal. Mm. Alle barrierer er banale. Summen af dem kan være kompliceret og sjove og innovativ og alt muligt andet. Men i praksis så er det, fordi folk de havde en dårlig fornemmelse i maven. Så næste gang skal jeg tage det over. Jeg bliver sgu på sofaen, ikke? Ja, jeg tror faktisk noget af det, som vi har været gode til, og som mange af idrætterne har været gode til, når de skulle tiltrække nye målgrupper, det er at prøve at være meget konkrete på lige præcis det der med processen og sige, der er det er ikke nok bare at snakke om, hvordan får vi folk til at komme. Der er også en underdel, og der er ikke mindst også en efterdel. Okay. Så vi har delt meget op i at sige før, under og efter. Ja. Hvad skal der til før, altså i rekrutteringsfasen? Hvad er der barriere for at komme? Hvordan kan vi kommunikere for eksempel? Så vi får folk afsted. Det behøver jo ikke kun at være kommunikation, fordi noget af det, vi kan se, der virker i førdelen, er jo også at aktivere relationer, for eksempel. At der er altså større chance for, at du kommer med til fodboldfitness, hvis din veninde banker på døren, end hvis du ser en kampagne på Facebook. Og hvis hun har en større røv end dig, det, så er det endnu større. Så det er en svær rekrutteringssituation, måske. Det er svært at skrive sig ud af, synes jeg. Men så i starten at kigge på, hvad ligger der af barriere før? Hvad er der af greb, vi kan bruge for at gøre det let at sige ja? Altså forhandlet på den her motivation. Så har vi meget kigget på underdelen. Altså der er selvfølgelig hele, hvad er det, du kommer ned til? Og der har vi jo arbejdet meget med at lave koncepter, som kan imødekomme, at voksne mennesker måske ikke har dyrket motion og tid. Ikke fordi de ikke har villet, men fordi der har været livsvilkår eller livssituationer, som har gjort. Det har man ikke lige fået gjort. Så der skal man jo egentlig prøve at kigge på, jamen, det kan godt være, at du spillede fodbold, da du var ung. Måske er du ikke der længere, hvor du kan klare at deltage i turneringer, eller du er skadet i knæet, det er der mange, der er i vores alder. Men så sige, på konceptniveau, der har vi været inde og kigge på, kan vi lave nogle koncepter, hvor det er nemmere at være med, uden at du skal kunne alt muligt. Altså, du skal faktisk kunne starte som ny til håndbold, eller fodbold, eller tennis, eller badminton. Så der er jo lavet nye koncepter, simpelthen, hvor man har sagt, jamen, du kan gå til badminton, uden at det handler om, at du skal vinde. Du kan gå til fodbold, uden at du skal deltage i stævner og kampe. Det handler faktisk bare om at få noget motion. Du kan spille tennis, uden at du skal deltage i turnering. Ja, for jeg tænker, og nu siger jeg igen noget, som du siger, bare tænker, ja, selvfølgelig, men jeg sidder og tænker nu her, hvis man spillede fodbold, dengang man var 12 år og stoppede, når man var 14, så er det vel en naturlig tanke, man har, når man er 46 eller 57, at hvis jeg skal starte igen, så skal jeg jo ind på et fodboldhold med en masse veteraner, hedder det så sikkert, som har spillet i mange år i træk. Altså, vi skal have nogle koncepter for de gamle, som er nogle koncepter for nybegyndere, så at sige. Er det rigtig summeret op? Ja, lige præcis. Altså, nærmest sådan nogle nybegynderhold for voksne. Ja. Fordi at det kan sagtens være, at man inde i sit hoved tænker, at jeg vil gerne spille badminton, fordi det gjorde jeg, da jeg var ung. Og det kan vi også se, at man har en præference for det, man gjorde engang. Okay. Men det kan bare være en barriere netop så, at man tænker, gud, jamen, jeg kan jo ikke følge med, eller altså helt lavpraktisk, jeg har skadet min knæ, eller et eller andet. Ja, hvis nu DGI og DF var Netflix, så ville de sikkert have en eller anden... de har nok lidt mere sofistikeret værktøj end en trakt. Men sådan helt klassisk salgstrakt. Vi har nogen, der tager en free trial, de kommer ned, og så ved vi, at vi konverterer x procent til at blive betalende kunder. De har en eller anden lifetime value, bla bla bla. Har I haft nogle erfaringer med dem, I så fik ned at spille tennis? Altså, hvor mange I så har kunne fastholde? Har I kigget på det mål på det? Har det været en indsats, man har kigget på? Altså, der er nogle af vores idrætter, for eksempel tennis, og jeg ved det også på fitness, som har et koncept, der hedder Fitness Try Day, hvor du kommer ned og prøver, som har mål på, hvor mange konverterer vi af dem her til konkrete medlemmer. Det har været med ret stor succes. Okay. Men det kræver også en indsats, fordi... Og det kan man jo tænke, hvorfor det, hvis vi endelig er kommet ned, hvorfor forestiller man sig ikke, hvis man har haft en god oplevelse? Men så er det jo nogle gange, at hverdagen spænder ben, ikke? Og så kommer du ikke afsted alligevel. Så. Og vi kan jo fra centralt hold som idrætsorganisationer gøre rigtig mange ting for at hjælpe vores foreninger med det her. Men når vi kommer til den opfølgningsdel, som jo er sindssygt vigtig for at fastholde en adfærd, altså selve følgeopdelen, så er vi jo også ret afhængige af, at det er noget foreningen... bidrage med. Selvfølgelig kan vi arbejde med at få folks kontaktoplysninger og følge op på den måde, men der er det bare rigtig meget den relationelle del, som er vigtigt for at få folk til at komme igen. At man lige, og derfor så snakker vi meget om det her med, kan man ringe folk op, når de har været nede og prøve første gang? Har vi nogen, som egentlig tager den opgave? For den er lige så vigtig som nogle af de andre frivillige opgaver, der er. Ja. Og nu gjorde det faktisk det, som jeg kom lige til at tænke på, at vi var i gang med at tale om før, under og efter. Før, der havde det alt det med kommunikationen og analysen og fjern barrieren, de altså under den gode velkomst, det rigtige niveau osv. Og så nu røg vi sådan lidt ind i den der efter, og det vil jeg egentlig bare gerne lige tage, for det er jo også noget, vi mange af os, inklusive mig selv, glemmer en eller anden form for læringsrelationsoplevelse. Man tænker, nu gik de hjem, de ser glade ud, fedt, vi kommer igen på tirsdag, yes, og så venter man, og så sker der ikke noget. Så du siger opfølgningsdelen, kunne du sige sådan lidt mere, hvad har I arbejdet med der i efterdelen? Ja, men vi har jo fået nogle forskellige erfaringer, og de forskellige idrætter har også prøvet nogle forskellige ting. Altså allerførst, så tror jeg, at det der med at være bevidst om, at der er en opfølgningsdel, altså der er en efterdel, hvis vi gerne vil lykkes med at få folk til at dyrke kontinuerlig motion. Ja. Det tror jeg faktisk har været lidt vigtigt, fordi det, altså, tit så kommer vi til at fokusere på førdelen og underdelen. Så bare det der med at være bevidst om, der er en efterdel, som er sindssygt vigtigt. Altså, mange af os har jo også personprofiler, hvor vi synes, det at udvikle, det at få noget til at ske, det er vigtigt, og så alt det andet der, det ser vi. Ja. Og det synes jeg har været lidt en øjenåbner for mange, at efterdelen er altså lige så vigtig. Og den er også svær, fordi at, så har du ikke længere fat i folk, mens de er der. Men derfor så er det jo så vigtigt, at du har fat i dem, mens de er der, så du enten har nogle kontaktoplysninger, du kan tage fat i bagefter, eller nogen har også brugt det, at de har brugt sociale medier, altså oprettet en begivenhed på den her kom og prøv dag, eller den første gratis træning, det er der også mange, der bruger. Så der simpelthen er et eller andet fællesskab, hvor vi på en eller anden måde kan få fat i folk igen og sige, hey, kommer I ikke igen til træning på onsdag? Ja. Fordi der er et eller andet commitment, eller en forpligtelse i, at man på en eller anden måde både, altså socialt fællesskab på sociale medier, så har det en effekt. Noget af det, som vi også kan se, det er, at det faktisk har en effekt, bare det, at man aftaler med træneren, der står der på åben husdagen, at okay, men så kommer jeg på onsdag, og vi mødes ud foran, og så følges vi ind. Det giver også en eller anden forpligtelse på en god måde, fordi så har du ligesom du har aftalt noget med et andet menneske, og den er svær at slippe fra, ja, end hvis du ikke har. Så ja, det er jo sådan nogle helt små greb, men det er jo det, vi hele tiden øver os i at se på, hvor er det, vi kan gøre en forskel? Hvor er det, vi kan lave en lille mikrohandling eller en lille mikrostep, som gør, at vi i sidste ende når helt derhen, hvor folk først begynder at komme? Okay, så udover processen med at bryde adfærd og målgrupper ned og fokusere på at identificere barriererne, jamen så har DGI og DIF også haft både fokus og succes med at bryde processen ned i før, under og efter. Og igen, det lyder måske en smule oplagt, men i praksis så er det bare overhovedet ikke. Eller igen, det er i hvert fald min erfaring. Vi kan tage det klassiske strategi-kick-off. Her der bliver brugt astronomiske mængder af tid og energi på forberedelse, koordinering og eksekvering af vores tur til Kumble Kolding. Men hvor er planen for den ugentlige opfølgning og aktiviteter, som sikrer, at det bliver masseret helt ind i hverdagen bagefter? Det mangler altså rigtig ofte. Det er også det samme for det kursus, du var på for nylig. Du var sikkert ret god til at skrive i kalenderen, at du skulle på kursus den der tirsdag der. Men var du nu også god til på forhånd at blokere 2 timer hver uge i de efterfølgende uger, så du rent faktisk kunne øve dig på de nye kompetencer, du lærte på kurset? Sikkert ikke. Altså folk, de undervurderer efterelementet i stor udstrækning. Nå, jeg vil altså også lige høre Maja om hendes erfaringer med at få andre til at arbejde med adfærdsdesign i organisationen. Hvad har været jeres erfaringer med at skulle forsøge at prøve at få andre til at arbejde med principperne i adfærdsdesign? Mm. I vores tilfælde, der har vi jo vores foreninger, som er en rigtig, rigtig vigtig central spiller i det her, som skal være med til at påvirke i sidste ende dig og mig til at dyrke motion. Så vi har jo arbejdet, apropos lethed, med at lave koncepterne så lette at gå til som for foreningerne som muligt. De er jo ikke alle i hvert fald frivillige, fordi at de gerne vil sætte nye ting i gang, eller fordi de synes, at det er deres vigtigste opgave for flere medlemmer. De er sådan set håndboldtræner, fordi de elsker håndbold, eller de er frivillige bestyrelsesmedlem, fordi de gerne vil gøre en forskel i lokalsamfundet. Så vores erfaring er, at hvis man skal have foreningerne til at tage nye koncepter ind til at arbejde med det her, jamen så skal vi gøre det så plug and play som muligt. Altså ja. Gør det så let som muligt at tage det og køre med det. Vi skal jo sørge for, at det er tænkt ind i det, vi gør. Ja. I starten, der tror jeg, vi var lidt sådan, jamen nu skal vi ud og snakke adfærdsdesign. Nu skal vi ud og få dem til at forstå, at de skal gøre det let, at I skal arbejde med de adfærdsprincipper. Og for nogle foreninger, der var det sådan, yes, nu kommer der nyt. Der er også forskellige profiler i foreninger, ikke? Men jeg tror egentlig, at det er en rigtig vigtig læring i det her været, at det er ikke dem. De behøver ikke den viden. Det, de skal have, skal bare være adfærdsdesignet. Det skal være let at gå til. Vi skal have sørget for, at der ikke er så mange barrierer. Vi skal egentlig... Et vigtigt adfærdsprincip, vi arbejder rigtig meget med, det er planlægge planen. Altså, det er egentlig at sige, hvad skal der egentlig ske, når det her det kommer ud i en forening? Jamen, så har vi lavet for eksempel før, under og efter. Det er de her ting, I som forening står for før. Det her står I for under, det her står I for efter. Det kan også være, at vi så laver nogle konkrete skabeloner og siger, jamen, I skal ud og rekruttere. Det her, det er det, I kan skrive på Facebook. Det her, det er den måde, I kan gøre det, og det er under. Hvordan er man en god velkomstvært? De her ting kan I gøre, de her opvarmningsøvelser kan I lave, og efter, sådan får du fuldt op. Så på den måde, så har vi jo tænkt det ind i det, uden at kalde det adfærdsdesign. Du har allerede åbnet lidt for det, men og de lytter, der sidder nu og tænker, ej, vi skulle tilbage til adfærdskort der. Du sagde, der var 3 grupperinger. Jeg ved, du har åbnet døren for nogle af de andre også, men den første store gruppering, det var det her med at gøre ting lettere. Mm. Og du har allerede givet en masse eksempler på, hvordan det kunne se ud. Kunne du lige nævne i overskrifter, at de 2 andre måske også nå at give nogle eksempler på dem også? Mm. Ja, det kan jeg. Og jeg skal lige sige, at ja, vi har 3 grupperinger, men vi er faktisk ud med at have 31 adfærdskort i alt. Det er også derfor, jeg sidder hele tiden og refererer til nogle af dem, fordi det var nogle klumper, men det er jo faktisk end med, det er mere de enkelte adfærdsprincipper, vi har været inde og arbejde med. Ja. Fordi det bare gav mere mening. Og du kan også bare tage 31 punkter, hvis du kan huske med det. Skal jeg lige finde mine noter? Nej, altså vi havde lethed som et overordnet adfærdsprincip, hvor vi så har nogle adfærdsprincipper nedenunder. Ja. Det er for eksempel nedbryd barriere, som er en af dem. Så har vi tid og kontekst som en overordnet. Altså at vi altid skal tage afsæt i den kontekst, vores målgruppe er i, at det handler om timing. Jeg kommer lige til at tænke på et godt eksempel, jeg hørte i dag fra vores floorball-afdeling, som jo har haft rigtig stor succes med at få mange voksne til at spille floorball. Ja. Altså floorball er jo kæmpestort i Sverige, men det har aldrig været sådan en stor sport i Danmark, men det har man jo arbejdet rigtig meget her med at lave motionsfloorball, hvor man har sagt, alle kan faktisk holde en hockeystav i hånden og spille. Og der fortalte min kollega her, at jeg tror, det var i Greve Floorballklub, der havde man fået godt gang i de her børnehold. Der var hver gang to baner, hvor de her børn spillede, og så sad alle forældrene ude på sidelinjen og kiggede. Så gjorde man det, at man til en træning satte en ekstra bane op, og så sagde man, stillede man stave og alting, og sagde til forældrene, altså hvis I keder jer, så kunne I da komme ind og spille. Og så var der jo nogen, der havde prøvet det lidt før og gik i gang, og på den måde så var der flere og flere med, og nu har de simpelthen fast et hold, der spiller af forældre imens. Og det er bare igen noget med kontekst, fordi i konteksten er at sidde på sidelinjen og kigge på, børnene spiller, men der er faktisk et hul til, at du selv kan gøre noget, men det kræver, at der er nogen, der hjælper dig på vej. Fordi det er ikke sikkert, hvis du sidder der på sidelinjen, at du tænker, at du kan finde ud af det. Eller, altså, det er som om, hvis du får en blåstemning, og hvis det bliver stillet lige foran dig, og der bliver sagt, du kan bare prøve, hvis du vil, så gør det lidt nemmere. Så det er jo ikke ham, der sidder der på siden, men vi skal foreslå, du skal begynde at gå til golf. Eller, men altså, fordi det er ikke den kontekst eller den livsfase, han er i, men så er det jo der, vi skal gribe den. Ja. Så det synes jeg bare er et skide godt eksempel. Ja, det er et super godt eksempel. Og skabe en anledning til at... Jeg har også ofte tænkt over det. Jeg tror også, vi talte om det, eller så læste jeg det bare på et tidspunkt, da I var i medierne med jeres projekt, fordi jeg har nogle gode erfaringer med det, at... Jeg ved ikke, om det er dig, der udtaler, men det, hvorfor fanden skal de voksne altid sidde og stene, mens børnene laver sport? Og så kan vi have siddet i mange cementkældre med dårlig internetforbindelse. Bare alle folkene sidder bare der i ulvetimer og bare dør lidt og keder sig røven ud af bukserne, ikke? Og jeg siger ikke, alle sammen har lyst til at spille floorball, men jeg kan love dig for, hvis der var en bane åben ved siden af, hvor jeg lå en basketball eller en fodbold, så ville mange løbe ind og begynde at losse til den og få nogle fiberspringninger. Men jeg kan bare godt se tanken, det er et vildt godt eksempel på kontekstet der. Ja, og også, jeg synes også, det er et godt eksempel på noget af det, som... sådan noget som åben hus også er, det der med at skabe en anledning. Altså fordi det, der så sker i den klub, det er jo også, de starter med det der, men nu er de så også på vej ud på nogle af de andre hold, ikke? Så på den måde, så er det der med at tage første skridt, få skabt den der anledning til at prøve det, den er bare vigtig. Ja. Fordi det er det første lille skridt. Ja, jeg kommer til at, nu kan jeg så få din analyse, det er dig, der er eksperten her, men er det ikke også derfor, at spillet paddle er blevet så populært? Fordi jeg skulle spille paddle, jeg prøvede det første gang for et par år siden, og synes, det var virkelig sjovt. Og så sagde jeg, hvorfor er det her så sjovt? Og så sagde min ven bare, det er tennis for handicappet. Sagde han bare, det må man ikke sige højt. Men det var det, han sagde, vi havde fået en øl bagefter. Han mener ikke noget ondt med det. Men altså, alle kan spille paddle. Nu vil jeg kan lægge et link, hvis man vil. Der bliver bygget paddlebaner overalt nu, fordi at tennis er et ret svært spil. Der er høj indgangsbarriere. Hvis du rammer bolden 2 centimeter forkert, så flyver den ind i den anden kommune. Paddle, der har du sådan en strandbat. Og du skal være 4, så der er social forpligtelse, og du kan næsten skyde den, hvorhen den rører stadig over nettet. Altså, er det ikke lidt, tror du... Det er jo meget ledende spørgsmål, det her sådan at afhøre. Men er det ikke derfor, det er blevet så fandens populært, at alle kan finde noget af det? Det tror jeg virkelig, det er. Altså, det er jo, at der er så lave adgangsbarriere, at alle kan være med. Ja. Og det er jo, når man er voksen og har både nogle år, måske også nogle kilo på banen, skader, alt muligt, skavanker, synes man selv, og man har travlt og sådan noget, så skal der ikke ret meget til, før man bliver siddende i den sofa. Nok om paddle. Så vi har et princip, der hedder lethed. Vi har et princip, der hedder tid og kontekst. Du gav nogle rigtig fine eksempler. Hvad mangler vi? Jamen, så har vi faktisk en tredje, der hedder motivation. Ja. Og nu startede jeg med at sige, at motivationen er på plads, og det er den for rigtig mange. Men når vi arbejder med motivation som sådan et overordnet begreb, så handler det om at hjælpe med at skubbe til motivationen. Mm. Altså at prøve at sige, jamen det kan godt være, at den her 50-årige mand, nu bliver det meget en stereotyp, gerne vil. Men hvordan kan vi altså pushe lidt på den motivation med nogle greb, som kan hjælpe, når vi har gjort det let, når vi har tænkt i kontekst. Altså, så er der måske nogle greb, vi skal ind have fat i her. Altså, noget med at få foden indenfor, altså foot in the door-agtigt. Ja. Hvordan er det, vi får skubbet dem det første skridt, eller... Nå, og det kan lyde sådan lidt fluffy, men det er jo så, fordi det er en overordnet kategori, fordi et af de principper, som vi har her, det er faktisk det her med for eksempel at aktivere relationer. Okay, ja. Altså, hvis du er motiveret til at komme ned og dyrke motion, så er det altså noget nemmere at komme afsted og holde fast i motivationen, hvis du har committet dig over for en kammerat. Mm. Eller hvis du har aftalt med naboen, at vi mødes kl. 8 og følges ned til fodbold eller ja. Badminton. Og igen, og nu lægger jeg bare ord i munden på dig, men hvis man ved det, aktiverer relationer, sandsynliggør, at folk kommer igen anden gang. Det er en del af vores kæde for succes med de kæmpe mål. Så er det jo, jeg siger ikke, det er let at gøre, men det er let at brainstorme på. Hvordan får vi den person til at aktivere en relation? Har de en ven? De står og hygger sig af small talk. Hvis I skulle I to ikke lige tage, I kan komme igen på onsdag. Min egen hustru spiller tennis i den lokale tennisklub. Måske derfor, jeg tænker, jeg spiller paddle, fordi jeg er handicappet. Så jeg tror, jeg klipper det her ud. Ja, nej. Og hun fandt sådan en marker, de var cirka på samme niveau, og så begyndte de at spille lidt. Og det var noget, der gjorde, hun spillede meget mere. Sjovt nok. Mm-hmm. Men det er jo, fordi hun er ret outgoing, hun spørger. Og jeg vil aldrig spørge en fremmed om det. Så igen lægger jeg ord i munden på dig, men det kan godt være, det er lidt fluffigt som princip, men i virkeligheden for dem, der gerne vil, er det jo meget praktisk at tage et whiteboard op og sige, hvordan kan vi hjælpe nybegyndere, der ikke kender nogen på holdet, med at finde en relation. Det kan træner der sagtens holde øje med, hvornår de har en eller anden small talk, og siger, forresten, I er cirka på samme niveau, hvis I kunne tænke jer, så kan du trykke på den her knap, eller jeg ringer til jer, eller altså, er det ikke den tanke også, at det egentlig er ret let at arbejde med i praksis? Jo, og jeg vil også sige, at det er billigere. Ja. Altså, hvis vi snakker rekruttering, altså jeg vil påstå, at det er en af de allerbedste rekrutteringskanaler, når vi skal have folk i gang med noget nyt. Det er jo, at i stedet for, at vi bruger rigtig mange penge på at køre kampagner, det giver mening nogle gange, skal jeg huske at sige, ja. Men at man så på holdet siger, okay, skal vi aftale på onsdag, tager alle en ven med. Ja. Det har altså en effekt, at du bliver spurgt af din ven, eller af din søster, eller af din nabo, om man skal tage afsted sammen. Fordi så har det jo lige pludselig flere elementer i sig. Ja. Så får du også noget socialt, samtidig med, at du får noget motion. Plus, at det er nemmere at følges med en første gang. Så står du ikke der helt selv. Det er et stort skridt at tage selv at skulle banke på sådan en dør, eller skulle gøre noget første gang. Og det forpligter på en eller anden måde mere, når du har sagt det højt til nogen, eller når du har lavet aftalen, at vi skal afsted. Det kender jeg da selv, hvis man får lavet en aftale om, vi skal ud og gå. Skal vi gå en tur i morgen? Så kan man godt tænke, når det bliver i morgen. Ja. Okay. Men så har man lavet aftalen, og så kommer man jo afsted. Ja. Så. Men jeg kan lige den der metafor, som du nu er meget konkret med at lægge en hockeystav frem. Det er jo lidt det samme også den forstand, at jeg kan da sikkert sagtens have været nybegynder sådan noget, og aldrig tænkt tanken, at jeg kunne invitere min ven derned. Sådan jeg siger, hvad med, nå ja, det kunne jeg da godt. Så noget handler vel også om, at der er faktisk ikke nogen friktion. Ja, friktionen eller barrieren er, jeg har ikke tænkt tanken. Så altså, at man samtidig også præsenterer folk for den løsning. Mm. Det, jo, og det er der, hvor sådan et adfærdskort bliver godt, fordi når det ligger på bordet, vi siger, okay, men kan vi arbejde med at aktivere relationer på en eller anden måde? Så står det der sort på hvidt, og så får man jo en dialog. Okay, men det kunne vi da faktisk godt. Skulle vi ikke prøve? Så på den måde har det været rigtig godt at have noget konkret materiale at læne sig op af i de situationer, hvor vi har brugt det til at arbejde med, altså lave workshops eller kigget på det. Kunne vi blive endnu mere konkrete? Lad os nu antage, at jeg sidder i en kommune, jeg sidder i en virksomhed, det jeg sidder og arbejder med at aktivere noget frivilligt. Kunne du sådan riste nogle triner, hvordan har I gjort det med de kort, så hvordan har sådan en workshop set ud, sådan en 3-timers dims, eller hvad man kunne finde på at lave? Jamen, så har vi jo simpelthen startet med altså for det første har vi altid startet med at sige, hvad er det, vi mener, når vi siger adfærdsdesign? Ja. Altså sådan en kort intro til system 1, system 2, hvorfor er det, at det kan være svært at ændre adfærd? Hvorfor er det, at vi ikke skal kigge på at give viden, motivation og alt det her, som vi har snakket om? Men hvad er det, der skal til for at komme fra A til Z? Hvordan bygger vi bro mellem intention og handling? Ja. Vi har sådan et meget fint billede af den her bro, hvor vi siger, der sidder en person i en sofa her, han sidder og drømmer om, han skal over spille badminton i hallen. Hvordan får vi ham derover? Ja. Og det her med at tænke i små skridt, altså hele den der indflyvning til det. Og så har vi lavet nogle workshops, hvor vi har lavet den her model, hvor vi har sagt, okay, så prøver vi at tage en case nu. Du har måske et ønske om, at du skal have, der skal komme flere kvinder med til badminton på torsdag. Så har vi sagt, okay, målet er 5 flere kvinder til badminton onsdag kl. 19. Mm. Og dermed så er målgruppen så kvinder i lokalområdet mellem 40 og 50. Så har vi ligesom styr på, hvad er det egentlig, vi skal hen til. Og så har vi så sagt, okay, hvad er barrierne for det? Hvis vi skal have de her kvinder nedværet sig, og så er vi bare skudt løs. Ja. Med post-its, eller hvad det kan være. Og så er det så, at vi har sagt, jamen når vi kender til det, så prøver vi nu at arbejde med nogle af vores adfærdsprincipper. Mm. Nogle gange har vi haft alle kort med. Det er ikke alle, der kan kapere det, hvis man ikke har arbejdet med det før. Nogle gange så har jeg udvalgt 5-7 barrierer, hvor jeg ved, Jamen, hvis det er inde i kommunen, som ved, at de har den her målgruppe, de skal arbejde med, så har jeg måske udvalgt de 6 kort, som jeg synes vil give mening. Og så tager vi med en efter en og siger, okay, nu skal vi finde løsninger. Ja. Med kendskabet til målgruppen, handling, barrieren, du har nu, hvordan vil du så for eksempel bruge, kan du bruge Gør det let kortet? Ja. Hvordan kan du gøre det let for de her kvinder? Noget af det sidste, som jeg tror er vigtigt, når vi så, altså en ting er, det er i hvert fald min erfaring, at så kan vi hurtigt finde nogle helt konkrete løsninger, som faktisk også kan lykkes. Altså små handlinger. Men det vi så bare skal huske, inden vi går hjem igen, det er at planlægge planen. Altså det er at sige, okay, hvis vi skal lykkes med det her, hvem gør så hvad? Ja. Så det er faktisk en ret vigtig del af de processer, vi kører, det er at blive lidt konkrete på, jamen hvis vi skal rykke den badminton team til en time før eller en time efter, hvem gør det så? Ja. Og hvornår er det gjort? Fordi det er igen det der med at få fuldt op. Okay, lad mig lige opsummere sådan helt kort den her proces, som DGI og DIF har kørt i deres små workshops, når de gerne vil bruge adfærdsdesign, også igennem deres kollegaer. Punkt 1. Definér en målgruppe og en ønsket adfærd. Punkt 2. Brainstorm på barriere. Punkt 3. Anvend adfærdsprincipperne til at fjerne eller minimere barriererne. Og punkt 4. Planlæg planen. Altså, hvem gør hvad, når vi forlader lokalet? Fordelen ved denne her proces, det er, at den er enormt enkel, og så er den både let at forstå, forklare og anvende. Og hvis du står i en situation, hvor du skal udbrede noget ny viden internt i din organisation, eller måske en ny metode, du gerne vil have, at folk anvender, så er du bare nødt til at lave den her trade-off. Det kan godt være, at du gerne vil implementere den nuancerede og virkelig detaljerede metode, men den kommer bare til at eksplodere, når den møder hverdagen. Den her metode, den er let at forstå, let at anvende, og så giver den også nogle hurtige idéer til, hvordan man kan komme tættere på den ønskede adfærd. Nå, vi er ved at være ved vejs ende her i interviewet. Jeg vil blot gerne lige give dig Majas allersidste gode råd i forhold til at massere tanken om adfærdsdesign længere ind i din organisation. Og det råd bygger på ideen med, at man skal fokusere på alle de steder, hvor man allerede er i gang med det. For det kan godt være, at adfærdsdesign det er sådan virkelig hypet og alt muligt, men faktum er, at det bygger på principper, som de fleste organisationer i forvejen anvender alle mulige steder i deres processer og kommunikation og marketing. Og det måske bedste implementeringsråd har alle dage været at vise folk, at de faktisk allerede er i gang med at bruge din idé, inden du kom ind ad døren. Så her får du lige Maja for sidste gang, inden jeg runder af til sidst. Fordi at det, jeg også oplever, det er, at der er jo rigtig mange, der allerede gør det. Mm. Og det er jo bare en kæmpe succesoplevelse at kunne kigge på. Nu arbejder vi for eksempel også rigtig meget med gang. Altså, få folk ud at gå. Jeg tror ikke, at de nogensinde har været igennem nogle af de her processer. De har bare fra starten arbejdet med lethed og fjernet barrieren og har gjort det let at være med til det her. Det er jo så bare et eksempel på, at det gør vi allerede, men det er jo også adfærdsdesign, så det er... Men det samme, man begynder at arbejde med det, får man også øje på alle de gode succesoplevelser, vi egentlig har med. Gud, men det gør vi allerede nogle steder. Ja. Så det ikke er det hele, vi gør, der skal laves om. Eller, nej. Så et godt råd kunne være i virkeligheden at også fokusere på alle de steder, man allerede gør det, sådan, så forandringen både er og synes mindre, end hvis vi siger, nu skal vi lave det hele om og arbejde med adfærdsdesign. Ja, fordi jeg vil sige, det der med små skridt, det gælder jo ikke kun for alle andre, vi skal sørge for det. Det handler også om os selv. Altså, hvis vi sætter for stort skib i søen, så bliver det svært at få det ud over vandet, tror jeg. Udover hvad? Ja, jeg ved ikke lige, hvad det var, jeg skulle sige. Skal vi bare slutte med den metafor der? Få skibet ud over rampen. Tak skal du have, Maja. Ud over vandet, sagde jeg det. Jepper, så kom vi igennem casen. Jeg håber altså, du får noget ud af de her interviews, der handler om kloge mennesker, der har forsøgt at arbejde med adfærdsdesign i deres organisation. Det gør jeg i hvert fald selv. Og jeg håber også, uden jeg har forsøgt at tvære det ud i hovedet på dig undervejs, at det er altså samme proces, man bruger, uanset om det handler om at få folk til at bevæge sig mere, købe nogle flere dimser, eller blive mere agile, eller hvad der nu står på jeres slides rundt omkring. Nå, et kort resume af nogle af Majas pointer kunne være, folk er allerede motiveret, så fokuser på at fjerne barrierer, frem for at forsøge at kommunikere mere til dem om fordelen ved din ønskede adfærd. En workshop-proces for at arbejde med adfærdsdesign kunne være, definér målgruppe og ønsket adfærd, brainstorm på barrierer, og brug så de her adfærdsprincipper til at generere løsning, og husk at planlægge planen til sidst, sådan så at idéerne rent faktisk bliver til noget bagefter. Husk også selve processen. Folk er virkelig gode til underdelen, altså ikke underdelen, underdelen, altså hvad er det, vi skal lave, når folk de ankommer. Men de negligerer førdelen, herunder for eksempel den gode velkomst, og de negligerer især efterdelen. I forhold til de her adfærdskort, som Maja nævnte en masse gange, jamen så gennemgik hun tre overordnede kategorier. Den første kategori, det var at gøre det let. Er det en barriere, at folk skal købe en ketcher for at møde op, jamen så sørger du for, at de ikke behøver at medbringe en. Du har selvfølgelig allerede en klar til dem. Er det en barriere, at folk skal putte deres børn, jamen så ryk arrangementet en time, osv., osv., osv. Anden kategori, det var timing og kontekst. Her fik du det geniale, synes jeg i hvert fald, floorball-eksempel. Hvis du har siddet og scrollet i dit Facebook-feed og set en annonce for, om du gad at spille floorball på onsdag, klokken 3:45, så vil du nok ikke have mødt op. Men hvis dine børn nu er i gang med noget lignende, og du vil bare sidde og røvkede dig med din telefon og rådne op på en stol, så kunne det godt være, at du vil rejse dig op og spille 3:45 på en onsdag. Det er ren timing. Og den sidste, tredje kategori, som faktisk hed motivation, handlede om, hvordan du øger sandsynligheden for, at folk de rent faktisk handler på den følelse, som de har. Her nævnte mig også en masse eksempler. For eksempel det her med at aktivere relationer og at sørge for, at man er forpligtet til at møde op. Og så var der jo altså også alle de her adfærdskort, som ligger frit tilgængeligt på internettet, fik jeg vist sagt. Men nu er det altså 8 måneder siden, jeg interviewede Maja. Jeg prøvede lige at google her, da jeg sad og lavede de her speaks, og de er faktisk ikke frit tilgængelige længere. Betyder det så, at du ikke kan få fat på dem? Jo, det kan du godt. Men du skal betale for dem nu. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Men altså, bare roligt. DGI og DIF, de er altså ikke kapitalister som Gordon Gekko. Du kan købe kortene på deres hjemmeside for det latterligt lave beløb af 20 kroner. Og så går det endda til en god sag. Jeg tror måske, det kunne være god inspiration. Du finder i hvert fald linket i show notes, hvis du er nysgerrig. Og så er der ikke andet at sige. Tak fordi du lyttede med. Endnu en gang. Ha' en dejlig dag.